د وخت کړه وهلیا د وخت کړه وهلیا یو زل بیا د ستا پښوندو اخ شکر چې می ولی د مسکان د ستا پښوندو اخ شکر چې می ولی د مسکان د ستا پښوندو گران او محبوب رهبر سالس عمر جانشین علی قدر امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور حفظه الله اخ شکر چی می ولی دا مسکان دستا پشوندو اخ شکر چی می ولی دا مسکان دستا پشوندو دا وقت کارا وحلیا حساب ورزن اغوار دا ماتو ہیلو حساب ورزن اغوار دا ماتو ہیلو حساب ورزن اغوار دا ماتو ہیلو حساب ورزن اغوار دا ماتو ہیلو سپیسلی دن عراد ستا پشوندو سپیسلی دن عراد ستا پشوندو اخ شکر چی می ولی دا مسکان دستا پشوندو اخ شکر چی می ولی دا مسکان دستا پشوندو دا وقت کارا وحلیا دا وقت کارا وحلیا یو زل بیا دستا پشوندو اخ شکر چی می ولی دا مسکان دستا پشوندو اخ شکر چی می ولی دا مسکان دستا پشوندو دا فتح و نسی مولا کا غٹی واس پخوالی دا فتح و نسی مولا کا غٹی واس پخوالی دا فتح و نسی مولا کا غٹی واس پخوالی دا فتح و نسی مولا کا غٹی واس پخوالی شواماتا خاموشی گوالا چوبتیا دستا پشوندو اخ شکر چی می ولی دا مسکان دستا پشوندو اخ شکر چی می ولی دا مسکان دستا پشوندو دا وقت کارا وحلیا دا وقت کارا وحلیا یو زل بیا دستا پشوندو اخ شکر چی می ولی دا مسکان دستا پشوندو اخ شکر چی می ولی دا مسکان دستا پشوندو دنوی آزادی دا تبریکی خواگ ملگریا دنوی آزادی دا تبریکی خواگ ملگریا دنوی آزادی دا تبریکی خواگ ملگریا دنوی آزادی دا تبریکی خواگ ملگریا سپیغلا غندخ کاری سپیغلا غندخ کاری دا کسا دستا پشوندو اخ شکر چی می ولی دا مسکان دستا پشوندو